تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلافت فورم میں خوش آمدید۔ ناظرین، غزہ کے حوالے سے یو این او اور عالمی طاقتوں کے رویے سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے ماسٹر مائنڈ یہی قوتیں ہیں، کیونکہ انہی کی شے اور غیر مشروط حمایت پر اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی بجائے زمینی آپریشن وسیع کرنے کا اعلان کر دیا اور مزید فوج غزہ میں داخل بھی کر دیا۔ اسرائیل کو 21 ممالک کے اتحاد عرب لیگ، 56 ممالک کی اسلامی تنظیم او آئی سی اور 200 سے زائد ممالک پر مشتمل یو این او کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ غزہ جو پہلے ہی فلسطینیوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر جیل بن چکا ہے، وہاں اس وقت موت اور خوف کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ پوری مسلم دنیا کوئی عملی کارروائی کرنے کی بجائے صرف مظاہروں اور مذمتی بیانات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اسرائیلی مظالم کے خلاف ان عالمی قوتوں سے مدد مانگ رہی ہے جو اسرائیلی مفادات کے محافظ ہیں۔ بقول شاعر، میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں کہ مستاق ان سے امن کی بھیک مانگی جا رہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ ناظرین، ہم آج خلافت فورم میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودیوں کا اصل ایجنڈا ہے کیا، کتنے اقسام کے یہودی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور قرآن یہودیوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ہم آج عالم اسلام کے معروف عالم دین ڈاکٹر اشرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے، جو اپنے خطابات میں یہودیوں کو ابلیس کا ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔ اس عزازیل کے پھر ایجنٹ ہیں دنیا میں، انسانوں میں سے بھی، من الجنت والناس، اور انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، اور ان ایجنٹوں میں آج سے 1400 برس قبل سے سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزازیل بھی برباد ہوا تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ تکبر، میں زیادہ بڑا ہوں، اور یہ خلافت اس کو کیوں دی گئی، مجھے دی جانی چاہیے تھی۔ تکبر اور حسد، اور یہودی حضور کو رسالت دیے جانے پر تکبر اور حسد کی آگ میں جل گئے۔ یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس تھے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی، یہ امی، یہ ان پڑھ لوگ، یہ جاہل، یہ اجڑ، یہ عرب، نہ خاندہ نہ کندہ تراش، ان میں سے ایک کو بنا دیا۔ تو ان میں یہ مشترک ہیں دو اوصاف، تکبر اور حسد۔ تو اس وقت سے دنیا میں عزازیل الملعون کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور کچھ عرصے سے، تقریباً 400-500 سال سے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تمام عیسائی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ان کے مابین کیا کشمکش رہی۔ یہودی دشمن تھے عیسائیوں کے، عیسائی جب تھوڑے سے تھے یہودیوں نے پرسیکیوٹ کیا، ستایا، مارا، پیٹا، لیکن حواریین نے ثابت قدمی دکھائی۔ پھر یہ کہ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں امپرر کانسٹنٹائن قسطنطین، وہ عیسائی ہو گیا، تو پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں نے بدلے چکا یہودیوں سے، مارا انہیں، دبایا انہیں، گھیٹوز کے اندر بند کر دیا، ان سے سخت نفرت کی، شہروں میں آمد و رفت بند کر دی، لہٰذا ان کا وہ پرسیکیوشن کا شدید دور آیا۔ لیکن اسی دوران میں انہوں نے اپنے بڑے چالاک ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے رفتہ رفتہ عالم عیسائیت کو رام کیا، اور پھر ان کے اوپر سوار ہو، جیسے گھوڑے کو آپ صدا کر پھر اس پر سوار کر۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، باقی یہ جنٹائلز، یہ گویمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں، گھوڑے کو آپ ٹانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے، تانگا چلانے والا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا اپنی کمائی میں سے, کچھ دانے کھلائے گا, کچھ اور گھاس دے گا. یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو, لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے. تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں, باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں, ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں, ایکسپلائٹ کریں, دھوکہ دیں, جیسے چاہیں لوٹیں, کھسوٹیں, سب کچھ کریں, بدہدی کریں, ان سے سود لیں, سب کریں, جو بھی ممکن طریقہ ہو, یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے, اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں. ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے, وقالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیر یہودی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی, تورات تھی, اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس, لہذا یہ صحیح ان پڑھ ہے, پاگل ہے, جاہل ہے, امی ہے, ہم ہیں صاحب کتاب, ہمارے پاس شریعت, ہمارے پاس کتاب, یہ لوگ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل, ان امیین کو ہم لوٹیں, کھسوٹیں, دھوکہ دیں, فریب سے جو کریں, چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, جیب کے قطرے, جس طرح بھی کریں, ہمارے لیے جائز ہے, ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ, تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ, تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو, تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا, ہڑپ کر لیا تھا, نہیں ہم پر پوچھ نہیں. اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی, اس غلط خیال کی وجہ سے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن, لن تمسن النار الا ایام معدودات, باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, اس کے بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا, باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہیں, جیسے چاہیں. ناظرین, محترم ڈاکٹر صاحب اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کو یہودی عزائم سے آگاہ کرتے رہے, اب جبکہ ڈاکٹر صاحب کو ہم سے بچھڑے 4 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور یہ ویڈیو ان کے انتقال سے کئی سال پہلے کی ہے, اس تناظر میں موجودہ حالات اور ڈاکٹر صاحب کے وی این میں کتنی مواصلت پائی جاتی ہے یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا. ناظرین, محترم ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ قیامت سے قبل کثیر تعداد میں یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے. یہودیوں پر یہ عذاب اکبر تاریخ کا قرض ہے جو انہیں مل کر رہے گا, یہ کب اور کیسے ہوگا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے, اور قوموں نے بحث کے تھے مجموعی رسولوں کا انکار کیا, ان پر وہ عذاب آئے. اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان کی جڑ کاٹ دی گئی. ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے, ایک درخت کو کاٹنا ہوتا ہے, درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے, لیکن نہیں, جڑ سے اکھڑ. لا یرا الا مساکنہم, یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا, اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں, لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے, اور وہ قوم یہود ہے. ان کی طرف رسول بھیجے گئے, حضرت عیسیٰ ابن مریم, رسولا الی بنی اسرائیل, اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے, الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے, انہیں ولد الزنا قرار دیا, جادوگر قرار دیا, واجب القتل قرار دیا, اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھوا کر دب لیا. حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے, اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر, دوبارہ وہ آئیں گے. بہرحال, لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا, وہ قرض ادا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ, اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا, ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا. یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا, میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ, اس کے ویب سائٹ بند کرو, یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے, یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے. یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے, ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا, آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے. یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو جو زائدسٹ ہیں, جیوش زائدسٹ, اور اس کے ساتھ ہیں کرسچن زائدسٹ. کرسچن زائدسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ, دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے. اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے, وہ بچ جائیں گے, لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے. تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا, ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا. وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے, ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے. وی آر دی, قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا, نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں. کہ عذاب آئے, نبوکد نظر کے ہاتھوں آیا, اسیورینز کے ہاتھوں آیا, پھر یونانیوں کے ہاتھوں, الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا, پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا, اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا. تو عذاب آئے, یہ عذاب تو, لیکن قوم ختم نہیں ہوئی. وہ عذاب اکبر نہیں تھے, یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں, لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ناظرین, یہودیوں کے عزائم کے حوالے سے ایک عام آدمی زیادہ سے زیادہ یہ جانتا ہے کہ یہودی عالم عرب میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب اپنے خطابات میں یہودیوں کا مکمل ایجنڈا بتایا کرتے تھے. وہ مکمل ایجنڈا کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہودی بینکرز, بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا, یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا, انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں. تو بینکنگ کا نظام, ای بنوک, ای فکر چالاک یہود, نور حق اسینہ آدم ربود, اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور حق ہے, وہ جو روح ربانی ہے, اسے کھینچ لیا, سر کر لیا. تا کہو بالا نہ گرد دی نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام, جب تک یہ نظام تہو بالا نہیں ہوگا, کہاں کی دانش, کہاں کی تہذیب, کہاں کا مذہب, کہاں کا دین, یہ سب نام ہیں میرے. قل ہی الا اسماء سمن ہی الا اسماء سمیتموها. تو دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات ہے, وہ اپنی تہذیب کا تحفظ چاہتے ہیں, اپنی تہذیب اور تمدن دونوں کا. یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو, میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے بارے میں, وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا, اور سولیزیشن, ہمیں خطرہ, ہماری تہذیب کو خطرہ, یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے پر. اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون عاصم نے, مصر کا فرعون, ان ہاذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکما وارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقکم بطریقکم المثلا. یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا, یہ دو جادوگر ہیں, یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں. ویذھبا بطریقکم المثلا, آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا, خاص طور پر مالیاتی نظام, وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے. مالیاتی نظام ختم تو ختم, اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو, تہذیب جمع تمدن, اس کو ٹھونسنا چاہتے ہیں بزور طاقت. اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں, ارب ہا ارب, کھرب ہا کھرب. اس کے لیے این جی اوز کی فوج اور فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں. اس کے لیے نہ معلوم کس کس طریقے سے, کیسے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے, اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شاعر کی بےکنی کر رہے ہیں. سارا کچھ ظاہر بات ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, اقتدار ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے. وہ چاہتے ہیں اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کر دیجیے۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد ان ہمسیلف از ایول، نعوذ باللہ من ذلک، قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف، وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بہتری کر دی جائے۔ ناظرین، آج کل عراق اور شام میں IS کی پرتشدد کاروائیوں اور وہاں پر نظام خلافت کے غیر متوقع قیام کے اعلان پر پورا عالم اسلام فکر مند ہے، لیکن یہ کہ عراق میں فساد برپا کر کے اس کے تین حصے کر دیے جائیں گے، یہودیوں کے اس ہڈن ایجنڈے کے بارے میں محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے قوم کو کئی سال پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہیں ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے۔ جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا، شہرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں، کہ عن قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بہرحال ہونا، نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دنیا ہی نہیں گیا، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق، وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے تین حصے ہونے ہیں، ہونے ہی ہونے ہیں، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان، جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا، یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے ہیں۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے، کہ چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے، ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں، یہ میں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنے سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی یہ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی، جس کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں، گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بس اچھا مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، واپس لے کے لیے کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے، تو یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ناظرین، عراق اور افغانستان میں دین اسلام کو زیر کرنے اور اسے نیچا دکھانے کے حوالے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی اسٹریٹجی میں کچھ فرق ہے، یہ فرق کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے، یہاں فرق ہے اب ان میں، یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے، اچھا کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ میں. ان میں تھوڑا تھوڑے فرق جو ہیں اس اعتبار سے رہتے ہیں. اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا. عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا. امریکہ ہیڈ ٹو گو الون. جہاز زیادہ برطانیہ نے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا. باقی ہے جرمنی ہے فرانس اسپین کسی نے ساتھ دے دیا. اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا, عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں, تیل اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن, جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹ سے وہ شامل نہیں ہوتے. یعنی کیوں سمجھنے کی بات چاہیے کیا وجہ. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارٹس جو تھا شارٹ کرافٹ اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفنس آف اسرائیل. اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی. چونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے لہذا یورپ اس میں نہیں ہے. یہ سمجھنے کی باتیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ فرق کیوں. افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا اسے کرش کرنا یہ سب کے نزدیک متفق آ گئے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی عظیم ترین. اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوین ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے جنگ کے لیے. ڈیزی کٹرز آ گئے سب کچھ آ گئے اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجی بیٹھی ہوئی ہے. امریکہ کم ہے نیٹو زیادہ ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم احادیث نبویہ ہیں یہ جاہل نہیں ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین تو کوئی درخت کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا بلکہ کہے گا اے مسلمان اے بھائی یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو آ کے قتل کر دو سوائے غرقد کے. ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے. نمبر دو یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا. لہذا یہ خراسان یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے. اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے, عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے. ان کے مابین اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے, تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے. اور یہ ہے بٹوین دی لائنز آپ کی ایک سٹڈی. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپس کے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی متحد ہیں. ناظرین اسرائیل میں مذہبی یہودی اور سیکولر یہودی پائے جاتے ہیں لیکن اسرائیل پر اصل قابض یہودی کون ہیں یہ شاید ہی کوئی جانتا ہو. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے, آئیے یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی پریکٹسنگ, ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں, بہت خوبصورت لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, اور بال بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹ اور لمبے سیاہ کوٹ. اجکن تو نہیں ہوتی وہ لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں. یہ یہودی ہے پریکٹسنگ یہودی. پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی, باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا, بلیک ہیٹ, چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ. یہ یہودی ہے, پریکٹسنگ یہودی. اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں, نسلن یہودی ہیں, ہمارے پاس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں, سفارڈیم اینڈ اشکنازیم. ایک یہودی وہ ہے جو اصلاً یہودی ہے, یعنی بنی اسرائیل. ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی, بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی, بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا, یہ لوگ ہیں اصل یہودی. یہ ایشیائی ہے, یہودی تو ایشیائی قوم, یہ یورپین قوم تو نہیں, ان کا وطن تو فلسطین تھا. ایک ہے یہ سرخ انگاروں کے طریقے سے سرخ, یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے. یہ اصل میں ساتویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحر کیسپین کے قریب تھی, حاجر ایک قوم تھی, اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ, ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ. اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل, وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا, اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا, کچھ یہودی علماء کو بلایا, اپنے ہاں مناظرہ کرایا. اچھا مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کی بات نہیں ہو سکی, اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو, تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں, مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی مسلمانوں کو بلایا, تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی ان کا ٹھیک ہے, یہودیت میں قبول کرنا کامن فیکٹر ہو گیا. عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی, خدا کا بیٹا بنا دیا. یہودیت بہرحال موحد ہے, عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے, یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے. تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے, اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی, شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں, وہ تو ساری یہودی ہے. حضور تو بعد میں آئے ہیں, قرآن مجید سے تو وہ واقف ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یہودی, انہوں نے کہا اس نے یہودیت اختیار کری. یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے, اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے, اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے, صہیونی زائنس موومنٹ اس کی ہے. دے آر ناٹ ریئلی بنی اسرائیل, دے آر ناٹ دی پروجنی آف جیکب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے. یہ ترک نسل ہے, یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے. اور یہ جو ہیں وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ان میں سے ہیں. اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے, ٹوپی والا, اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے, داڑھی والا نہیں ہے, زلفوں والا نہیں ہے, ہے وہی کوٹ پینٹ والا, لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی. ایریل شیرون, اور انتہائی صفاق, جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر ہو اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے, اس طریقے سے ختم کیا تھا. بہت بڑا قاتل, مرڈرر, وہ وزیر اعظم. اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں. نمبر ایک, فلسطینیوں کا خاتمہ, ایتھنک کلنزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے ماریں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے. اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے, یہ تو خیر ہزار بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں, یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں, جینٹائلز ہیں, گوئمز ہیں, یہودی وہ مر جائے, لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ, اب ان کو ختم کرو, کہ بوسنیا کی ایتھنک کلنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی. اور جو کچھ ایتھنک کلنزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں, اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں, اس وقت کیا ہوا تھا, عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو, قتل کر دو, یا

تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی، نقطہ کیا ہے، یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ دو ملک۔ مشیت ایس ڈی میں پاکستان کا رول یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کیے، اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا۔ جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو۔ یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری۔ ناظرین، ایک یہودی عالم دین کا کہنا ہے کہ سوائے یہودیوں کے اسلام پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل مذہب ہے، لیکن پھر بھی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے عیسائیوں کے تمام فرقے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہے نا حیرانگی کی بات۔ جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن۔ تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں عیسائی، بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں۔ یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے، یہ آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں، وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا۔ تو ایک پروفیسر امیریٹس بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشوگراڈ، اس نے 2 باتیں عجیب کہی تھی، اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا۔ ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز، گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت کے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں، ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں، 5 ارب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے، 5 ارب ڈالر، باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو اچھا لاؤ پیسے۔ 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش، 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے ہمیں۔ اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا۔ یہودی ناراض ہوئے، پیچو تاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط، لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گئے، 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا۔ تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں، ذرا فرق ہے مختلف۔ وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یعنی پروگرام وہی ہے، فرق کائے کا ہے، وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائسٹ، ان کے منتظر، ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر۔ ناظرین، غزہ کی موجودہ صورتحال پر پوری امت مسلمہ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر وہ بے بس ہے. آئیے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر خصوصی دعائیں کریں. ناظرین، وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.